Kapela Gramy! Wuja Zenon, niezależny jak na lodzie knur. Brał do rzeźni stary jako Leon i w zmętaną polkę grał w bagur. Wuja Rysiu i wuj Filip podczas wojny dorobili się. Czy okradli kogoś, czy zabili? Dla nich gra zmętana polka śle. Krysia oszalała, pod hotelem zrujnowanym śpi. Kiedyś Arię z wielkiego poznała, dziś cmentarna polka jej się śmi. Wuja Mirek był lotnikiem, twierdził, że francuskie brzydkie są. Kiedy się zajął skrótnym bublelikiem, grał cmentarną polkę, pił i chlał. Wuja Władziu w Puerto Rico się ożenił, choć drewnianą nogę ponoć miał. Bardzo wrednie swój testament zmienił i cmentarną polkę tańczy sam. Wuja Gienio wcześniej zbyt owdowiał, bez pigułek żyć nie umiało. Zanim stracił wzrok, pieniądze schował, niech cmentarna polka porwie go. Wuja Zenon, wuja Zenon, niezależny jak na lodzie knur. Brał do rzeźni stary akordeon i cmentarną polkę grał w batur. Wuja Zenon, niezależny jak na lodzie knur. Brał do rzeźni stary akordeon i cmentarną polkę wziął w atur. Dobrze, panie Krzysiu, dziękuję, że bardzo dziękuję, że mogę z panem zaśpiewać piosenkę. To wielki zaszczyt, do widzenia.